الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وأنت على كل شيء قدير وجابر جدير. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وأسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن جاء الله سبحانه وتعالى ألو ببولار بي الله يتركنا أمان تاج الله يتركنا أمان تاج جمرار سبحانه وتعالى نولي أن نبي نزل دن دورا ونياجي دن الله سبحانه وتعالى ميد أن ينبتني موود الله جبني أندوم أي الله جبني أندوم وان بهدي بيجندو دا كانوا من جبنا كدو بتاني موود ثم نون إن اللي جمر الله سبحانه وتعالى أرزقني واتدني موود به Allahumma badandinmu Allahumma badandinmu de wuyubi an watudi ni muwuri bembatani ni muwuri be an kay kade hay hunde Allahumma dimu ko ganduda ko watinani dum ni muwuri Allah ko goto fuf won do rokka won de rokka won no rokira onon gandi ne laadum Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi bi de jettude mo jungo makko tan o mo diida fur ko jangino be biyata wonde wasailu tawdhihi ko e yo laabi labbinde darsu no darsu labbinirte jangino be ne gandi dum wayno desinde wala diide wala goddum wiyete ko tawdihu ad-dars kango nela sallallahu alaihi wasallam yettude mo jungu makko mo diida e leydi o mo wada expliquer ko halata ko laabi didi en gotul woni jomiraal subhanahu wa ta'ala wi wa anna hadha sirati mustaqiman dum do woni lawol lam poccingul pewngul fattabi'uhu dewe hen dewe magul wala tattabi'u subul woto dewe laabi celi woto dewe musi woto dewe lappi e on saha fa yudillakum majjina an sabili gala wala pewngul o didi didul mangul o didi didul mangul o jetti fedel makko di o didi didon tokosan o ite lawol mangul he ay o mo selna o wiibe on ji gol do lawol mangul gol woni gol la Allah wi yo en dew o woni siratullahi almustaqim dum woni lawol Allah pocci gol gol ay didi tokosi di o didi saraji ayo goldon didul non didi nyaamo didi nano o wi dido hen goni laabi shaytan o wi do hen laabil fo shaytan nani hen dari ene wi ngare ko ga ngare ko ga ngare ko ga ngare ko ga o wi non kala goppudo goldo laawol naati dido noti mana noddan shaytan o wi ko jeyngi fay te kon lawon buri hewde bayno leydi lawol gongol ngol o ƴetti ko toɓɓere mawnde o toɓɓi o ƴetti maana nani nde yo diidol o taarni toɓɓere nde ndeno taarni toɓɓere nde o itti diidi tokosi o ummine toɓɓere he hawo yawtini diidol taaringol ngol toɓɓere nde hawo yawtini ɗum o wii ɓe toɓɓere nde on jii toɓɓere nde wiyay o wi toɓɓere nde woni bani adama woni neɗɗo o wi ay diidol ngol ngannduɗaa taaringol toɓɓere nde wiyay o wi ngol diidol woni lajal makko ɗo nguurna makko haaji oen jii ɗiɗo henne diidi tokosi tan ummiiɗe toɓɓere he tan haa yawti diidol maana yaha jooni taaringol mo ngol mbiyay o wi ɗum ɗo henne woni maana yaha jooni projet ji makko e yiddeeji makko e ngooɗaleeji makko e haajuuji makko projet ji makko ne jeyi haa njawti lajal ngal eeyi kono nguurnamma ko yortaa lajal ngal jooni noon hami tan hawo hamee eeyi fulɓe so tawii maana anndi ya jooni neɗɗo maayi ɓe mbiya feere boni ko goonga kay feere boni wonaa feere wootere kay ko peeje kay boni ahe gooto boo ɗo woni ɗoo en nani jogii projet ji ɗi ngannduɗaa duuɓi temedere gaynan ɗum te kanko dañataa duuɓi temedere ɗum noon projet ji makko ɗi njawtii maanaa yaha jooni yo lajal makko ngal projet ɗi njawtii lajal ngal tawi fof tan ko ɓen nduwooɓe mbiya wonde wota feere ñole reedu tawi noon laa budda feere ñolata reedu sabi ñande fof ko peewju ɗo laa budda feere ñolay reedu ɗum noon enen joomiraaɗo subahanahu wa taala arzuqinii en tawreede hikka alhokki en tawreede kadi mo wuuri emo wuuri mo wuuri mo wuuri en kaaɓata wona ñaagoo allah subahanahu wa taala kaaɗo koorka woto won wattande koorka e koorkaaji men yo allah jaɓan en jaɓana yo allah waɗ en jaɓaaɓe jaɓanaaɓe yo allah waɗ en yiɗaaɓe yiɗanaaɓe han holi on ayi ɗum kay yo maana ha jooni aayi muɗum aɗa yo seeraani a haɗen han walli killi kitabin ajal wa ida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun eyi kala hoddiro ngon neɗɗo hoddiranaango ene waɗa lajal te lajal ngal addataako wattintaako woni ko ceerno alhasane tafsir wi o wi wonaani maayde berlal kure mum ko gasde nguurdam o wi neemnaaki aditaaki tooñaa gooto juumaani baañoowo o nde o toɓɓi maana yaha jooni barugel ngel o toɓɓi kural ngal wari ɗum o wi wonaa kural ngal wari yaha jooni ko toɓɓunoo ko alaa wari ko toɓɓunoo koo ko nguurdam mum gasde o wi kural ngal neemnaaki lajal ngal te wattindaaki lajal ngal te tooñaani yehi to nelanooka te juumaani tuyino yooyaa to ko toon yehi woni wonaani maayde berlal kure mum ko gasde nguurdam neemnaaki aditaaki tooñaa gooto juumaani nem na ci hadisa ci toña goto juman non wor fogo la jël ci jume sa ci la jël ci mi fo yar ben jibine ben maye ben jibine ben maye ana hay wattandi jibinteedo yomal qiyamata daro hay wattandi jibinteedo yomal qiyamata daro hay wattandi jibinteedo yomal qiyamata daro on su jibina ma hankidini goddo jibintan ci caggal mum ay dum non jomiral subhanahu wa ta'ala jogi programme mum te enen fo programme meden ni fossa den dangal tagore programme mumen na fossa kon programme Allah fossa la ana la yubaddalu alqawlu ladayya ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lilabid Allah min sumi halim yalta ta hen te sumi nyaawi ala dappel rutantak non banda min julbi ya Allah ren renana en ya Allah waden yidabe yidanabe ya Allah waden yidabe yidan eyo yidanabe ya barki Allah ya Allah ren rena dine men ya Allah ren rena faguru men ya Allah ren rena bisngu men ya Allah ren rena endam men ya Allah ren rena koddigu men ma zalika lillahi bi aziz en baade no suratu zariyat bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allawi waz zariyati zarwa zariyat woni keneli di ganduda jarotodi keneli jarotodi keneli ايو يرثو دي كلا كو ميرتي فالحاملات وقرا مي وندري دول دوندي دي نديام ها تد دول دوندي دي نديام ها تد فالجاريات يسرا وندري لا دي دوغوجي اي جيت لا دي دوغوجي اي نديام اي دي ندوغانو نيووري فالملقيات ذكرى ووندري تلينوجي وحيو هنا القران الكريم جدوجي امران فالمقسمات فيتشوجي امرا فياك من ملكاج ملكاج جمرالي وفيتشو جدي جواب القسم ودم دو فوكو غوندوجي الله انا ووندرا تاغوري مو الله انا جوجي دروا ووندري دي كالا جولا اي تاغوري مو كون تاغوري الله دروا ووندري كون الله Allah kala ko jola e tagor me wondirat kono tagore nde ala droit wondirde sona Allah jawabul qasam onon woni jabul wondore nde ko innama tu'aduna lawaqi'un innama tu'aduna lasadiq ay ko podana don ko ko gonga ko ko gongi padana ko padana ko gongi wa inna ad-dina nujbdi hun yawm al-qiyamati ngelaw ma jobdi o la waqi on ko jano hay goto wa fala dem o wi sabata tabiti an amir al-mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu أنه سعيد من بر الكوفة ونبينه إيقنغ لأب الكوفة فقال أوي لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى ولا عن سنة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن بعتكم بذلك Ali ibn Abi Talib on gabbe min baro mo wada khutba o wi hande do ndarimi kala aya mo namdi don mi e deftere Allah he walla sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam mo namdi don mi do do ndarimi mami habru undu ay faqama ilayhi ibnul karay gorko gorto mana ya joni ummi da e ya joni faye makon ibnul karay fa qala ya amir al mu'minin ma ma'na qawluhu ta'ala waz zariyat zarwan qalu wi arrihu ko hindu genel fal hamilati wiqran qalu wi ashabu ko dule wal jariyati yusran qalu wi asufun ko lade فالمقسمات امرا قالوا الملائكه كملائكه وقد قيل بيام ان المراد منهم يا بالزاريات الرياح اي كما تقدم وهنا كالدن ادني وبالحاملات وقرا السحاب اي كما تقدم كالدن لأنها تحمل الماء إن رونو نيام كما قال زيد بن عمرو بن نفيل إجيم المولو وأما الجاريات يسرى فالمشهور عن الجمهور كما عليه نعم أيه كما تقدمك أن السفن تجري ميسرة ay fil may jariyan sahlan la dede e dendoga indiyam he no newori wa qala ba'dhum hiya an-nujum ko yoko kode tajridi enendoga fi aflakiha ila bimumen e asaman li yakuna zalika ay beladum don en laato ترقيا من الأدنى أيو ما نهجوني أيو بند لس دي أنغب فايدو بند دو دي تلو لس وكنا نون كبوري واند حقيقة كفير مهدن أدنى كبور واند حقيقة كفير مهدن أدنى كبور واند حقيقة ويو السماء بواندري أسمان ذات الحبكي jom laabi wala asaman mo ganduda jom ngari jod innakum no onon fi qawlin duni kongudi mukhtalifin lutundirdi to bangi gongindi ne laadu muhammad sallallahu alaihi wasallam e deftere mudum e dinemu o yufako ene fena an hoga mudum man ufika on feno allawi qutila hudama al kharrasuna samtobe fenobe الذين نبينهم نكمن في غمرة امندل قلم من مانا يجوني يدود اي ساهون كم يبلسن ديبي كم يسجيني بي يسألون ابن نامدو ايان يوم الدين هل يلوم دارنغ يوم هم يلوم من غندو دا كم بي على النار يجين قل يفتنون ابن جربي من يزوقوا ميدة فتنتكم جربي مودون هذا الذي يقول له جيغول وني غول غاندودا كنتم غول لاتين دون بي هاي مون تستعجلون دون كنيرو سبي يدود اي ستاي فالتا كوكو غونغا كو الله نيل ما ادي امين لت تيلي ني امين لت تيلي اي نعم يول فوب مي وندي مانا يا جوني غوجوما داتا جاراني بندو دويغول gujjo mo dada sa jarani ko no bonna duy ngol sa ci bu do raw do yakane law ay dum non kenyori do lepte o jarani ko mo heñane ala o bu ci sa no bu ci day tagal li jomira subhanahu wa ta'ala halani en beedo boraabe o halani en kadi wadbe be holben innal muttaqina in hulbe allabe fi jannatin ebe kodorde badde ledde wo uyuni ne cewle akhizina ko be nangube ma ataahum ko addani be ko rabbuhum jom mabbe ko alla rukkibe ko e farillaaji nafilaaji e sunnaaji fo ko be jaggum bi annahum no kambe kanu be latinoma qabla zalika adi dum don muhsinina ko be mujjinnobe golle ko adi de be jobe sendi don jobdi ko mujjinnobe golle كانوا بلاد نوما قليلا كسيادة من الليل يجمع ما يحجعونك بللهم يجمع كسيادة بللهم نوهن كيديكم بالتا فريو دي الله بالتا جول بالتا دواد بالتا جنگ دي قرآن بالتا ميجاد كاوي ساجي الله سبحانه وتعالى warro mi jadi kawi sa jallu subhanahu wa ta'ala seeda e jamma kambe be lelo lelo be bo se kambe dal leece mabbe teddata ala kambe leece mabbe no koy wan non be lelo sa ko en yalil ko tetta be lelo so en alilan min al-layl ma yahjaun dum nene wabil asahari e wendo goji humno kambe yastaghfiruna e bi imsino banda men jul dano nono ceggini dano ta tisbara takusande fuddo fin be do henno se wendo go kala ko bi imsintobe adani jangude alqur'ana ne hebi baraji no feewi kono so tawi hankadi ne yo ndari wedde ko burda yamirede ho ya imsino hankadi ko eyo ko istighfar yamira e wonta istighfar yamira hankadi ya woni istighfar onsa adani de jangude alquran kam ni heewi baraji no feewi ko zikru burdo mana ya jeni forre zikru jona kono so tawi almaminati jama nyande aljuma hankadi ne farila mako hedade hedade ndi buri hewde baraji jangude alquran am tagi wawde faltade ne mujjina fi sernude sasa e wolis ene mujjina fi ciktirde jida kanere jangana gorum wonno diine wana feere ko bindi e yamirore diine wana feere wana hakkille e ko jom hakkillaaji en non jamira ko jom hakkillaaji en jamiraade kono non biyaada hakkille maado ko yo rew caggal wata ardisu biyaada ko hakkille ma yo rew caggal wata ardu sina ali o wi wonde sinno diine ko feere e on saha khofu bat e yo fade nguru bornateede sanne lelo deene nyaade ene nyaamde ne nyaare nokku fo woni fade nguru ay way joni ko no kawase meden garde joni maana ya joni yo bado e process koyde de eh kanko mana yahjuni sotaya dan nak ada yamira ya maskudum 24 sa dan nak sotaya dan ni ada yamira ya maskudum balde tes di puddo da borat te maskete ko do wana les sina ali wi wonde sinna dine ko fere khufu maskete ko les tabi ko ton yabata leedi ko ton tun kono ala ko dow to memata leydi to to fundata to ko ton woni to maskani ɗum noon ndihi diine wona feere wona sinno diine ko feere eyo taare fof ene hawra ko soɓe wona taare ene hawra ko soɓe wona ala lural tare ko soɓe wona e kono mani yu kam ne lura woni wiɓe ko soɓe woni wiɓe wonaa soɓe ko ɓuri ko ɓuri tengtude ko wonaa soɓe mani wi wonaa soɓe mani wonaa soɓe ɗum noon sinno diine ko haqqille walla feere taariiɗo kanum foti lootaade wonaa mo mani wi yalta kono alaande wannoo diine ko binndi e yamiroore wonaa feere wonaa hakkille kileyata tun eeyi yo taari mbiyeɗaa tan ko yataanju eyo lawƴaa ɗo ummiiɗo waɗaa ndiyam e ɗo ummiiɗo kono noon maniyu mbiyeɗaa wonde ko yaa looto maniyu lootete ate maniyu loote ɗum noon ndeke diine wonaa feere eeyi naam kuri wiyen wo fii amwalihim e jawɗeele maɓɓe haqqun haqqe maalumun ganndaaɗo lissaa'ili wonande ñaagiiɗo wal mahrum e kaɗaaɗo ñaagaade emo ngannduɗaa kaɗɗo hoore mum ñaagaade karmin ɗo e hoore mum ñaagunde walla njelaade wo fi l ardi ena e leydi he ayatun kaawisaaji dalillaaji ɗi ni tinndinayi hattan allah lil muuqinina wonande yananaaɓe ko allah tan woni tagɗo allah tan woni maana guurnoowo allah woni barowo allah woni garsuɓinoowo allah woni kadoo allah wii wo fii anfusikum e koye mooɗon onon yimɓe afala taaqiluuna mbe tan ɗata hakkille afala tubsiru mbe toon njiyata e koye mon koye mon tan mbe toon njiyata ndaar hoore maa tan ƴeewaa tan kaa dariiɗo te ndariɗaa ko koyɗen e koyɗe ɗiɗi koye ɗi ndarorɗe wona eeyi so tawii a nattiiɗoo wonde walla e yo ɓanndu ndu nattii waɗde fonctionné so a dariima a yanat wona wan noon ka dariiɗo alaa to ɓaariɗaa alaa to ɓaggaɗaa aɗani darii a yanaani oustad moussa mahamadou wiyannoo yallah yurama ɗum o wiya aɗa doga a diirataa aɗa daroo a ƴiicata aɗa doga a diirataa aɗa daroo a ƴiicata eeyi te koyɗe ɗe te koyɗe ɗe onon haalpulare mbiɗon ɗe ko koyɗe e leydi ko kanje tan njaarata koyaa e leydi kala ko njaaruɗaa e dow leydi ko wonaa kanje teddat a yahata ko kanje tan koye e leydi wona kanje koyɗe noon ko kanje njahata tuma nde organisation o yahata nde so yehi noon hankadi ne haa probléme o hankadi ne arii eyo terɗe ɗe maana yaha jooni taƴondiri yamiroore aɗa anndi ko haqqille o wonko woni toon oon woni chef ko on wiyata junngo ngoo wertu wiya ɗum jaggu wiya ɗum tam wiya ɗum naanne poos ene yamira yamira ɗum wiya koyngal ngal ummo wiya ngalani kadi yo ummo ngalani kadi yo tawtu ɗum taaɓu yaaru sees heño eeyi won jamiroowo mo mo yiyaani jogiiɗo kumaandi o mo yiyaani gite ɗe wiya ndaar noppi ɗi o wiya heɗo e on sahaa ɗemngal ngal o wiya ɗum dillu nantinaa ko woni e ɓernde hee ko nantinaa ko njiɗɗaa haalde ko on sahaa ɗemngal ɗemngal nantinan kono haalaani demgal nantinat kono haalani on tagon hal fulare mbiidon mo demgal demgal wardema demgal nan dema kaso demgal ferru demay bande en demgal demgal demgal ana Umar ibn Khattab ari noy Abu Bakr Siddiq o tay Abu Bakr Siddiq en jetti mana ya joni garubul en habbe demgal mudum ne habbi du o yjam khalifa rasulullah ko boni o yi won non kala mana ya joni bone mo nan mi ko nanim o nanime kala boni ci dum non mi human mo mi habban mo o wi Umar lisani asadi fa in atlaqtuhu ya'kuluni uy dem ngalam ngal ko mbarudam tak takri dem ngal ngal ko mbarudam tak tak so mi tongiti ngal tan ngal songatam dum non mi human ngal wax ngal songudim mi human ngal wax ngal songudim Mu'adh ibn Jabal dawa anna sallallahu alaihi wasallam ha yettini yaltini demgal modum jeggen jingo wi wonde jaggudum do rentudum Mu'adh ya rasulullah minen bete min nangire ko min kali o sakalat fa ummuka yumma wasima yumma woni mahaw yumma wasima o yimbete yimbe be e be ndasire jese mabbe e der jahannama yawmal qiyamati sobana cogne teri dem de mabbe nani be jeyngi sobana cogne teri dem de mabbe cogne teri dem de mabbe dum taji non den biye ken metto hakkillaaji men Allah addi campagne udditaama e der liwru kork te ko en wiyanoobe wonde yo en kor demde men de koora gite men de koora koyde men de koora juude men de koora ay dum do woni siyamul khass woni korka he e yo heeroribe korka heeribe siyamul aam korka fofo non ay dum non yimbe be serrabe fof ay jallube bababe fof kan korka woni jaggude hore mudum nyamata yarata wadata ko ne bonna korka mudum de fajiri mana yahjini feeri ha nagi musa ngo korka yimbe fof kay ka furindi ka furindi mujube ban fof dindika korka khassan on teriga woni ka biiden ka de hoori de demgal ngal hoori yitere nde hoori nofru ndu hoori jungu ngo hoori koy ngal ngal hoori dum woni siyamul khass siyamul khawas al khass korka nak teri ka wonande heeriibe woni ben so koori hay ko boni miijota ko kiss men so koori hay berde de korat berde de korat berde di miijota ko boni saga wadde en goni korka khawasul khas dum non eden nyaago Allah subhanahu wa ta'ala yo jabanen haqi bawde men yo jabanen tan haqi bawde men kono en baba kay en baba kay wa fi anfusikum afala tubsirun e koy mon bete on darata a jewata no bada ni bande men jinn an adin so tawi mana nani de yo terde made kanje pomno de putiri e de dewa Allah sada wela e sada metta bida yiter ala ombade himbe sa tawr kon lo jak lu jima ndi ndi jugo rombal so wodi ko ne yanay mayri di so tawi ndi fini sala jabi ndi ubbor yeesere gan jogi ombor ko an moni mo ambay noppi ngala kippoode ahan kay no pinjo kippoode hamay no kippoode hamay awiyaaka yitere awiyaaka wata yi mbiyaɗa ko wata ndaar yiide nde a jeya kono ndaarde nde ko an je yiide nde alaa ko mbawɗa hen ko har mi wirtimama ɗo joni joni yitere ma nde fawima hen ɗum a yiwana eyi artir yitere nde ha ɗo ha ɗum ɓenna kono ruttade maɗa ndaara guila dow ha lesse yowaɗa ƴeewa no woori aɗon eyi ɗum ɗon ko ndaarde wona yiide a haɗaka yiide kaɗaɗa ko ndaarde eyi ko boni nan ɗo haale nofru ma ndu nanat eyi ƴettore walla kuddi walla ñoore nofru ndu nani kono noon caloɗa heɗade caloɗa heɗade a haɗaka nande kaɗaɗa ko heɗade kaɗaɗa ko heɗade ɓayde ala ko mbawɗa hen a wiyama wonde ñamde nde nan ɗon yarde nde nan ɗon mbiyeɗa ko sa heeɗi ya ñaam sa haari ya wat ko nafanma ɗo walla to sa tampi ya ɗaano sa fini ya yee haajuji ma noon mbiyeɗa te ñamde nde wona ɗum wurnata de ala ko sababu gurdam noon ko sababu ana kala noonde kattaɗa ɗum saadanaki ñoño gonɗa ko ummade ɗo e mbi so tawi rafi jolnima e laana wasde ñamde e yarde tufnde ni ƴemmitoma nde welani de rafi o so jolnima e laana wasde ñamde e wasde yarde an tufnde ɗi joftoyitoma ɗo moƴƴande sarenaki mana ya tagge ñallu yar radio wo fi anfusikuma fala tubsirun e koye mon nde toon jiyata guite maɗe o waɗi toon mana nani dey o waɗanma toon machine mo ganduɗa mo ene wara kala microbe naɗɗo e guite he aɗani microbe eyo aɗani machine o machine woni gondi machine woni gondi ene wulini wi jaw eyyi so tawi joni woodi mana ya joni yo microbe tan mbiɗo hen cattan mana ya joni gondi garan mbaɗa ɗum yaha lawol muɗum wonta donanɗi mana ya joni pom momta yaha ana noppi ɗi o waɗi toon kadi kaaɗo kaaɗogel kaaɗa haaɗogel so tawi mana microbe ari yettima toon tan kaaɗa haaɗogel ngel wara ɗum eyo nofloɗa yalta o waɗan ma noon kine ɗe o waɗan ma noon kine ɗe o waɗan ma hen sukundu eyyi ha seeɗa ko yahata nder ko fotiyade ko fota yaade ruttin ha seeɗan ma ko poɗɗa fofde ko ka fota fofde ko jaltina ko foti nadde ko naata foti yaltude ko yalta o waɗan ma ɗum subhanahu wa taala waɗan ma ɗum waɗan ma sukundu sukundu ndu ko sofas so wuli ndu ɓumna ngulee ki yettoyta ko ganndi so ɓuuɓi ndu wulna ɓuuɓol ngol yettoyta ko ganndi ndi sago bonna ɗum o woni sukundu ndu mbaɗanɗa sukundu e mbaɗanaɗa jooɗi ha nokki longere walla ƴetti ko ñamete a waɗi e hunuko nde mbaɗɗa e hunuko nde jooɗi ɗi mana yaha joni yo gone lancirde ɗum ne lancita ɗum so tawi wonko woni hen ko ganduɗa ko fotaka moɗede e on saha demgal ngal laggo dum yalta. So ɓoccitiima demgal ngal fokkitii yehi e on saha elemaji demga elemaji hunuko ko mbiye goddol ngol attention won saa sa ɓocciti min ɗo ne nan toon fayde eyyi so faandima ɓoccitiima ha mimi reedu ndu reedu ndu artira imma reedu ndu dogo yaltina so ɗum alaw tuuta ɗum alaw tuuta wa inna alaykum la hafidin ko renaɓe de ka ndeen kaka ndeena ɗon hay goto garde koor ya salam holi koor mo garde holi koor mo garde gardan ma wata fiyede walla wata yuweede walla wata fellede ko ɗum woni ko gardan ma andi kaw tardi ɗum noon sa miijima hoore ma tan e tagore ma nde no Allah wanma ni e ko Allah waɗan ma ko tan ma waw mana yaha joni e on saha hulde Allah e rewde ɗum rewde jamiroji ɓukkuri ka ɗum wo fi anfusikuma fala tubsirun wa fi ssamai rizqukum wa ma tuadun o wi ko dow ko nguuro ton ko nguura mon ko ñaamo ton ko kirtoto ɗon koye kaccittoto ɗon koye ngottoto ɗon ko fof ko dow ummoto wo ma tuwa aduna e ko poddana ɗon ko ay ɓiɗɗo ay ɓiɗɗo arata koye baade baade asaman arata eyi toɓɓere nde ardata koye baade asman toɓɓere nde noon e nde waawi jippaade e ndiyam aan gorko njaraa ɗum walla ndiyam ɗam roosa ɓesnooji ɓesnooji ɗe ñaamaa ɗumen ɓesnoore nde ngannduɗaa toɓɓere ɓiye maa no yaha jooni e yo naatii heen ndeen ɗoon ɓesnoore wayi kono saati maa ni ɓadii reente woɗɗi tawoye wayi kono arsuku maa ni ɓadii reente woɗɗi tawoye so tawii arsuku maa ɗo woni maano yaa jooni ko amérique laa budda tawoyaa ɗum so ɗum alaa liggee toon neldeɗaa ɗum ɗo so ɗum alaa liggee toon neldeɗaa ɗum ɗo ndeel ɗoon toɓɓere nde maano yaa jooni yo ɓesnoore nde toɓɓere nde yarni nde ndeen ɗoon ɓesnoore immaa maana wona e ngesa maaɗa eyo ittaa ñaama walla maana yaha jooni soodee addee waɗee damal galle maaɗa njahaa maana yaha jooni yo ittaa haalis maaɗa cooɗaa ñaama so tawii ñaamii tan toɓɓere nde diwa maana yaha jooni heɓa ɗoo heen e keeji hee Allah wii maan gorko mooftanam ɗum toon hami sohla Allah wiya gorko o mooftanam ɗum toon hami sohla ñeɗe yaltata nde subahanahu wa taala hoddira aani joom suudu maa eeyi o wiya mi nattii hoolaade ma tottam ko ndesnuno maami ko mboɗo waɗa ɗo kooliimi o waɗo yaa ɗum e ranga deb o wiya ɗum mooftanam hami naamdoma mooftanam hami naamdoma balɗe capanɗe nayi toɓɓere balɗe capanɗe heɓɓere ƴiiƴam balɗe capanɗe nayi heɓtere teew balɗe capanɗe nayi goɗɗe waɗee forme waɗii njuukon waɗee koye kon waɗee kunu kon waɗee fof o nela maleyka yo yaa wutta heen fittaanɗo maleyka o ara wutta heen fittaanɗo o yamira ɗum ko nguɗi nayi yo windu la jal ngal hol nde o maayat yo windu arsugu makko winda golle makko winda soomalaaɗo walla soomalkisaaɗo ɗum seertaama heen gasi ɗum gasi ɗum gasi te ruttetaake alaa dappel wana ngona ton ha rande wunde jaltasande yonta o yaltina yaltina yesan nyande kodi da aduna de so pitari ene wuri tan wayat wannon hendu aduna ndunde fimo tan hendu ndu buri karwas lammude hendu ndu buri karwas lammude so tari mo wuri tan wayat dum tay so wayani orona sa orone saaki so wayani oron sa orone saaki kono bama ko ma yomo yireet yumma ko jibinoma o woyi o mayi orona bama ko fotbe ronde mo bendonom orona bama ko fotbe ronde mo bendonom e kono so jibinama o woyani oron sa orone saaki wannan o meedani gurnam te ronna sa ko meddo gurnam meddo gurnam seeri hen ko on ronna on ronna sa maana yaa joni gurno do may on ronna gurno do may kanko ne o wurino o mayi kanko ne o ronna go yaa joni mo yo cekiti do mo o ronna mo cekiti mo naam وفي السماء رزقكم وما توعدون نعم فبرب السماء يلا بي مي ووندري جيدو اسمان والارض لي مو جيدو مو ووندري هذا ما كو ووندري مي ووندري جيدو اسمان لي دي انه كو كالانت دون كو eko fodana don ko eko chapana don ko dum don fo no fodiri la hakun ko goanga mislama annakum tanbiqun no kaldu fenni فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون يقسم تعالى بنفسه الله نوندر هورم الكريمة أنما وعدكم به كوفدني أنكو من أمر القيامة فدار يوم القيامة والبعث أمثل والجزاء ينجبد كائن كو لا محالة أمدن وناهود حيثور وهو حق كوغوغ لا مرية فيه جدي غلاهن فلا تشكوا وتشكيتو دي فيه هن كوي كما لا تشكوا هن اون تشكيتورتاكو في نطقكم حالمون حين تندبون تملكالو سا حالي هوند يالتي دمغال ما اويا مكو ان حالي اويا دا بولا انا غاس سا حال سنام داندي فا ان حالي سا حال سنام اويا ما وي نانغام داندي فا ان حالي ada ni ko an hay no gandirda ko kalda ko non no gandirda ko kalda ni non ko non woni mana ya jonno podda andirde mana ya jonno yawmal qiyamati ma am ko gulluda do fo jobe da a ustanta ga beydanta a ustanta ga golle ma moja beydanta ga golle ma bonde ko li gulda ko dum jere no hala kun islama annakum tandiko no kaldu sunni naam wa kana mu'az ibn jabr radiyallahu ta'ala anhu idha haddatha bi shay yaqulu huwa li sahibihi jumum inna hadha la haqqun kama annaka hahuna mu'az ibn jabr so hal dino e neddo o yedum wallahi kalan mami ko ko gonga hon honono gonirda do ni ko kalan mam ko iwata hono no gonirda do ni an har mu'ad ibn jabal oro nyaaro اي نعم. هل اتاك لم اتاك ما اتاك قد اتاك ها اتاك هل اتاك بتا ارانيما ما اتاك ارانيما لم ياتيك سوى ارماته جنن اتاك ارايما قد اتاك ارايما خذ اتاك جاكو ارايما نانغو ارايما نانغو هكا جون جاكو ارايما هلوم حديث ياوتري قال تقول كوكيو نوي ديفي حب ابراهيم ابراهيم المكرمين تدنا ابراهيم اين وني ادمكو gure de ne goddondiri ko nyalando e walando a ummoto ngo yewuro hana ngi wula jaw ngida do nyalluda ngara e wuro ada fuldo don nyallude wala hana ngi muta wala jenga ada ari e wuro ko do potta walde a fota yawtude a heedi a dum di a tampi ko den gure ngo anno ibrahima non wuro makko ngo hakkunde muɗum e wuro e yo wongo caggal muɗum so ko ɗum ummima toon tawata ko tampuɗo o liye ene naata e wuro ne wiya wonde mano ya joni koɗo ne yiiloɗo jippi kanko o yahat o faddu yo hoɓɓe ɓe so yi hoɓɓe oron ɗo ɗumen o adda haw addi noon ko addataani aw hawre malaikaji o addi o yettiniɓe tan mana o wertaniɓe haɓe jooɗi tan nan kadi ne tan o suuɗiɓe o fokkiti o fayito mana yaha joni to eyo to geddu makko o fayito huɗum makko o rondi toon tan mana yaha joni eyo gayil yeegayil ɗon to gayil yeegayil kon ganduɗa gallaɗi ne fuɗɗi umma tan suwa yalta eyi on tew muɗum ne yawi ɓendude tene safi o ƴetti ɗum tan o hirsi o waɗi ɗum e fuur tan ha ɓendi o fulli hen lamɗam tan o ƴetti mano yaha joni laɓɓe o seŋi hen o addi o joƴƴini e yeeso mabɓe go ibrahima ko kettowo hoɓɓe ɗum ɗo henna ene jeeya e needi e teddungal saɗa hotta koɗo woto wi koɗo mana holko jiɗɗa ala ƴeew ko foti yidde jaha gadduno yaw woto wima ko yiɗ koɗo so wiyama ko jiɗɗa haalata aɗanni kono noon koɗo nde tan e yo deƴƴu noon kono rimɗani koɗo deƴƴu de kono rimɗani gite muɗum ɗe ala ko darata so wona faade ko addete noppi muɗum ɗe ala ko keɗoto so wona nawanemo tan e mbima wonde koɗo moƴƴeteɗo ko kabdiɗo hay goto suusa kabdiɗo noon so wona jambaro kala cuusɗo koɗo anndo ko jambaro kala cuusɗo koɗo ko jambaro o addiɓe o wertaniɓe o joƴƴiniɓe o fokkiti o fayito o ƴeewi koye poti yidde o fewni ha o haljiti o addi o joƴƴini nde o joƴƴini noon hankkadi ne o addi ñamde nde o addi yarde nde ko yedete fof o joƴƴini ha gese eyyi joni noon kadi huccitema eyyi sikkimata o hersuɓe won ñamata yoɓo ñaame ala takulu ñaame tan hay goto foccani junngo mum faade ko addi ko mo reedu mum seeki ko wondi ɗum e moƴƴere gese on haaju wala e moƴƴere gese o wi on ñamata ɓe jabakimu o daari ɓe noon ƴeewi e yolde nde ɓe ummi nde neddo so ummi mayde e yolde so yettima do so tay fewnana ma hunde e yo heppara ko benda dum non sa yi be nyaamani be ngana yimbe ko malaikaaji o mo andi non malaika yahda e dow leedi e jam o huli non bone mo be ngeddo yata yo wana dum ko do fe o woni fa awjasa minhum khifatan o tini e mabbe kulo o yi ko haydon nyaamde dum nyaami le mbi mo minen min ngana yimbe malaikaaji no biiru daani o yi holi laawol mun be mbi ko min nelaabi o min jaamin kalko ya yimbe lut sadum be min jaamin kalko ya yimbe lut sadum ko ton min fay o yo non kam wuro so tabi julbe sappo ne no kalko dum min ala so julbe joyon hen on kalko dum min ala so dido de hen on kalko dum min ala so goto de hen non min bi ala o yi inna fi aludan non luddan tum kote e mbi minen buri andude wonbe tum minen buri andude wonbe tum kanko non e gongbinde mo e yimbe galle makko gongbinbe mo fuma min jaltinbe habbe laaba hay gorta tawetake leptude e so wana jom suudu makko mer mbotaay o so wana jom suudu makko mer mbotaay o on non kam kala ko hebi yimbe be hebeddo ko hebi heddibe hebeddo ya on kam so tawi salima rewde mani o riyeccita dum ya hajuma riyeccita ya on gissa woni jumra subhanahu ta hal tan tan o mbata arane ma da gissa ma nan ndi ayyo ibrahim hobbi ibrahim حديث سيف إبراهيم المكرمين تدنا به إذا دخلوا عليه ثم دبنا فمكو فقالوا بمي مسمو سلاما بكلمني كان كنا سلمته فقالوا بسلام أهي أنني وعليكم السلام قوم منكرون كون يب فايا بنون من غندا وند ورومي دون ورمسيد بأمي أهي فراغ يوان سها وون يو فكير يو يي الى علي فاد كوريج مكو فاد يي بغال مكو فجاء عدن باجلن غار سمين فيندي فقربه اليه مبتني بن نو يي جوده دي نيتو تاكو غالو يو الا تاكلون اون كو هادون نيام امي دون فو يال بيمبي الا من من غنا نيامو غنا نيامو بي غنا نيامو بي دي كون وارو fa awjasa utini minhum mabbe khifatan kulul qalu bi bima la takhafutuhul wa basharuhu bi miltinirimu bi ghulamin bingil guril alimin kiwgil gandal kan komo yare dubi temedere e chapande yom suduma kon yare temedere hibbunde e on saha non do debbo o wi an kam ɓeeɗo fijira denne oy manden ɓingel e an ka naya walla ɗan ɗon min komi nayajo debbo nayajo gorko nayajo debbo ne jiden e aada e aada ala e on saha wa basharuhu bi miltinirimu bi ghulamin bingil alimin kewgil gandal fa aqbalat imra'atuhu jum sudu mako huccite mabɓe ari fi sarratin eyi e gulali e secret ɓe goni koye wadde min sabotage e ngoni koye sabi fa dahikat o jali eyi kone mofasirin heddi ɓe mbima fa dahikat o ɗo e yo ɗo haali ɗum ɗon tan o haljide tan o yi hoore makko mo yalti juulde tan o tini hoore makko mo yalti juulde itini hoore makko mo yalti juulde wa qalat wi ajuzun o honaye jogorko aqim e dimaro debbo naye jogorko e dimaro debbo e debbo dimaro be hon nañata dim billa maalu be bi mo kazaliki ko non ma qala rabbuki woni no joomi wiri innahu no kanko huwal hakim kanko woni ñeñjudo e golle mum al alim ganduɗo gonduɗo e gandal nden noon hakkadi ɓe kaalanim ɓe caljiti wa ndi a ɓeeɗo ko malikaji ɗo wiwe d' accord joni noon holi lawol mum ɓaala o wiɓe fama khatbukum holi khabaru mon eyyi ayyuhal mursalun onon nelaɓe ɓaalu ɓe mbi innano minen ursilna min nelama ila qawmin mujrimina faade yimɓe bandiji min nulako yimɓe bandiji ɗum ne bandiyagal mumen ngal ko kesal pulko kanumen tan mbaɗi ɗum kirie goɗɗo meeɗa wadde ngal bandiyagal sowona kamɓe woni yimɓe Lut gorko e gorko ɗum kay koye maɓɓe tan koɗo maɓɓe ɗo fuɗɗi hay goto meeɗa ɗum miijade miijo tan hay goto maɓɓe meeɗa ɗum miijade ila qawmin mujrimina faade yimɓe bandiji min nursila alayhima min nela e maɓɓe hijara tan kaaƴe min qiinin ɗe ganduɗa tawi ko defaɗe to jeygol ha ɓenni musawwamatin koɗe pondaɗe noon e ndarabbe kaɗo joom lil musrifina wonande ɓurtinɓe bakkatuji ɓe koɗe pondaɗe e maɓɓe noɓe foti ni kamɓe halkateɓe ɓe ko noon kaaƴe ɗe foti te goto foof e yo hayre muɗum ene winda inde mum goto hen foof hayre mum ne winda inde mum eyi hay goto nawata hayre goɗɗo on goto foof ƴettata ko hayre mum subahanahu wa taala wi fa akhrajana min jaltini man kana fiha ɓen wonnoɓe wuuro he minal muminina e gomƴinɓe allah kono noon fama wajadna min tawani fiha e wuuro he ko noon min tawani e wuuro he eyo gheyra baytin so wona galle goto minal muslimina e julɓe ɗum woni galle nu eyo galle Ibrahima tan ko galle Ibrahima tan woni julɓe no galle luɗɗo tan woni julɓe heddiɓe gala ko galle luɗɗo goto woni julɓe heddiɓe fof ko wandi wa tarakana min ɗacci fiha toon aya tan dalila mone tindinayi hattana allah lillahina wonande ɓen yakhafuna min kula al adab lette al alimi musɗe ɓen ɗon huloɓe lette musɗe ay nam ɓen huloɓe lette allah ndewa jamiroje allah goppa kadi allah ɗum ɗo ma waajo ɗumen kono ɓe gana ɓen ɗon ɓe keɓata ɗum o tuni wa woni zéro minute de eyyi ɗum no juulen wo fi moussa id arsalnahu ya nangue ɗon وفي موسى إذا أرسلناه